Wygraj nawet 500 tysięcy złotych do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Marca to wtorek, właśnie minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Temat serwisowania czołgów Leopard dla Ukrainy zamierza poruszyć szef polskiego MON-u podczas rozmowy ze swoim niemieckim odpowiednikiem. Ministrowie spraw zagranicznych bukaresztańskiej dziewiątki pod koniec miesiąca spotkają się w Łodzi. Ukraińscy piloci przymierzają się do amerykańskich samolotów. Dwóch jest już za oceanem. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że podczas spotkania ze swoim niemieckim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem poruszy temat serwisowania czołgów Leopard. Rozmowy odbędą się na marginesie sesji nieformalnego posiedzenia ministrów obrony państw Unii w Sztokholmie. Na briefingu prasowym przed wylotem szef MON podkreślił, że głównym problemem jest mała dostępność części zamiennych do czołgów Leopard. Oczekuję od ministra Pistoriusa tego, że wpłynie na przemysł niemiecki, tak żeby części zamienne do Leopardów były dostarczane. Jesteśmy gotowi, aby uruchomić hub serwisowy w Polsce, który będzie zajmował się właśnie remontem i serwisem czołgów Leopard dostarczonych na Ukrainę. Ten hub chcemy uruchomić w Bomarze Łabędy. Bomar Łabędy ma odpowiednie warunki do tego, żeby prowadzić taką działalność. Mariusz Błaszczak dodał, że liczy na przełom i niemiecki przemysł uruchomi produkcję części zamiennych. Polski przemysł jest na to gotowy, ale to Niemcy mają potrzebną dokumentację, podkreślił wicepremier. Poinformował też, że w tym tygodniu trafi na Ukrainę 10 czołgów Leopard z Polski. 30 i 31 marca w Łodzi odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych bukaresztańskiej dziewiątki. Zapowiedział to podczas spotkania z dziennikarzami rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Jak wskazał, głównym tematem obrad będą kwestie bezpieczeństwa. Minister Rau jako gospodarz spotkania będzie prowadził konsultacje oczywiście w kwestii wschodniej flanki NATO i rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale będzie to także bardzo ważne przygotowanie przed szczytem NATO, który już za kilka miesięcy, przygotowanie decyzji, które tam zapadną, miejmy nadzieję, że pozytywnych dla naszego regionu. Zostaną tam zaproszeni nie tylko, jak to zawsze jest na szczytach bukaresztańskiej dziewiątki, przedstawiciele kwatery głównej NATO, ale także Szwecji i Finlandii, państw, które są organicznie powiązane ze wschodnią flanką NATO. Przyjedzie także przedstawiciel Hiszpanii, pan minister spraw zagranicznych. 22 lutego podczas spotkania przywódców bukaresztańskiej dziewiątki w Warszawie omówiono stan bezpieczeństwa na wschodniej flance. W szczycie wziął udział też prezydent Stanów Zjednoczonych i sekretarz generalny sojuszu. We wspólnym oświadczeniu grupy B9 potępiono rosyjską agresję na Ukrainę, wskazano Rosję jako największe zagrożenie bezpieczeństwa krajów sojuszniczych oraz zadeklarowano dalsze wsparcie dla Ukrainy. Ukraina ma plan szkolenia ukraińskich pilotów i inżynierów do pilotowania i obsługi nowoczesnych zachodnich samolotów, zapewnił w wywiadzie rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy. Jurij Ichnat dodał, że jego kraj już przygotowuje odpowiednią infrastrukturę potrzebną do przyjęcia maszyn. Dwaj piloci, a także ukraińscy przedstawiciele Sił Powietrznych i Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony oraz Korpusu Dyplomatycznego przybyli do Stanów Zjednoczonych, aby sprawdzić, jak długo trwa szkolenie na nowoczesnych samolotach. Musimy przede wszystkim wiedzieć, jaki typ samolotów zostanie nam zaoferowany. Wtedy wyruszają piloci. Od dawna ich lista jest zatwierdzona, a najlepsi są wyznaczeni i gotowi. Choćby jutro wyjechać do dowolnego kraju na szkolenia. Szkolenie pilotów będzie się odbywać równolegle ze szkoleniami inżynierów wojskowych odpowiedzialnych za obsługę i konserwację samolotów. Inżynierowie wojskowi są równie ważną składową. Wcześniej zachodnie media informowały, że dwaj ukraińscy piloci przebywają w USA, aby poddać się ocenie ich umiejętności i pilotowania samolotów bojowych, w tym myśliwców F-16. USA nie rozpoczęły jeszcze szkolenia ukraińskich pilotów do pilotowania myśliwców, ponieważ nie zapadła decyzja o takich dostawach. Zastępca szefa Departamentu Stanu, Victoria Nuland, informowała, że USA rozmawiają o ewentualnym przekazaniu Ukrainie odrzutowców myśliwskich 4. i 5. generacji. Koronawirus nie odpuszcza. Jesteśmy w szczycie wiosennej fali COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ostatniej doby testy potwierdziły w Polsce blisko 5 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. W szpitalach przebywa ponad 2600 osób. Minionej doby zmarło 18 osób chorych na COVID. Koronawirus już z nami zostanie. Na szczęście nie jest tak groźny, mówi kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Robert Flisiak.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Sam pan wylewa się, to aż mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. Ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy. Będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, to aż mogę wznieść. A ten gość mówi coś, o co mu chodzi. O co mu chodzi. Ten typ, on szepcze pronto, pronto. Musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Czy na pożegnanie znajdę jeszcze czas? Spojrzę się ostatni raz. Kwadrans po godzinie 14, tu trójka do trzeciej, a teraz zgodnie z obietnicą zabieramy Państwa na niewidzialną wystawę. Naszym gościem jest dyrektor tej wystawy, pani Małgorzata Szumowska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Małgorzato, no i mam mały dylemat, bo ja byłem na tej wystawie i ja wiem, bo bardzo o to się prosi, kiedy wychodzimy już po przeżyciu tego, co tam jest do przeżycia, żeby za dużo nie opowiadać, żeby jakby nie psuć zabawy tym, którzy przyjdą po nas. No więc ile my możemy powiedzieć na temat niewidzialnej wystawy, tak żeby zachęcić, a jednocześnie no za dużo nie zdradzić? No bo jednak przeżycie jest no takie, jakiego nie da się porównać z niczym innym. No mówię to na własnym przykładzie. Cieszę się, że tyle ciepłych słów. Ja powiem tak, to jest trochę tak jak z Las Vegas. Co się dzieje w Las Vegas, zostaje w Las Vegas, prawda? Więc i na niewidzialnej wystawie jest bardzo podobnie. Ale kiedy opowiadam innym o tym, czym się zajmuję i czym jest niewidzialna wystawa, to lubię myśleć o tym doświadczeniu jako takim otwieraczu głowy, a właściwie nawet otwieraczu oczu. Mam takie pytanie, które zadaję naszym gościom, czy godzina bycia osobą niewidomą może otworzyć oczy? I teraz, żeby właśnie troszkę zachęcić, żeby krótko powiedzieć, mamy 6 całkowicie wyciemnionych pomieszczeń, które wiernie odwzorowują scenerię, które doskonale znamy z życia codziennego. Czyli właściwie na niewidzialnej wystawie przez godzinę przerabiamy nasze własne życie, ale widziane z perspektywy osoby niewidomej. Ja lubię mówić właśnie o perspektywie, bo zdarza się, że osoby, które były u nas, które nawet bardzo nas polubił, mówią, to jest taki fascynujący świat osób niewidomych. Nie, drodzy Państwo, nie ma świata osób niewidomych. Świata w ogóle starajmy się nie dzielić, starajmy się łączyć, prawda? To jest po prostu inna perspektywa. I my zanurzamy się w tym naszym życiu, patrzymy na nie po prostu trochę inaczej, dosłownie patrzymy na nie. Niby nic nie widać, w ogóle coś ciekawie, prawda? Przychodzimy, kupujemy bilety, nic nie zobaczymy, a jednak wychodzimy z głową pełną mocy, pełną doświadczenia. No i mam nadzieję też takiej chęci dowiadywania się jeszcze więcej. No, to jest takie dość fajne słowo, którego pani użyła i myślę, że ono jest słowem kluczem, doświadczenie, bo faktycznie to nie jest wystawa, w której my sobie uczestniczymy, tylko my doświadczamy tego, co nas otacza tam dookoła. I tu jest niesamowita historia, która pokazuje, jak wiele naszych zmysłów, których na co dzień, ja mówię tutaj o osobach, które widzą, których nie doceniamy, a które potrafią tak wiele nam o otaczającym świecie opowiadać. To prawda, to prawda. W ogóle tutaj też taka ciekawostka, bo przychodząc na wystawę, my naprawdę oglądamy. To też jest warte powiedzenia, żeby nasi słuchacze, oprócz tego, że zaciekawią się, czym w ogóle jest ta niewidzialna wystawa, wiedzieli, jak ważne jest to, żeby komunikować się naturalnie. Tak jak mówimy do osoby niewidomej, do zobaczenia, do widzenia, no bo przecież nie do pomacania albo do posłuchania. Tak, przychodzimy na wystawę właśnie ją obejrzeć, doświadczyć oczywiście, ale też obejrzeć. Oglądamy po prostu innymi zmysłami. To jest w ogóle niesamowite, jak wielka moc tkwi w naszym zmyśle słuchu, dotyku, węchu. My tego nie rozumiemy, nie używamy tego na co dzień, bo przecież jesteśmy społeczeństwem obrazkowym, prawda? Zewsząd światło, obraz, my jesteśmy przebodźcowani trochę wzrokowo, to trzeba przyznać. A u nas na wystawie też można trochę odpocząć i odkryć siebie na nowo. Bardzo ciekawy sposób. A proszę powiedzieć, skąd urodziła się idea? Gdzie urodziła się idea takiej wystawy? Oj, to wokół tego to już po prostu urosły różne legendy i mity, więc ja po prostu powiem tak. Naszą matką, nazwijmy założycielką, jest budapesztańska niewidzialna wystawa, która teraz obchodziłaby 15-lecie wkrótce, ale niestety pandemia troszkę nie pozwoliła rozwinąć się. No i dalej nasz Budapeszt tkwi w takim zawieszeniu. Szkoda wielka, ale wierzę, że niedługo powrócą jeszcze ze zdwojoną mocą. Nam się udało akurat dzięki fantastycznej społeczności, przede wszystkim naszych sympatyków, sympatyczek przetrwać. No ale tak jak mówię, jakby idea powstała po tym, jak osoby związane z założeniem właśnie węgierskiej niewidzialnej wystawy miały możliwość doświadczenia takiego bardzo krótkiego projektu. Nazwałabym to nawet, tak się zastanawiam, jak się nazywa to, kontener, tak? Takiego kontenerowego projektu, gdzie było jedno pomieszczenie w ciemności i tam była wokół tego opowieść o parze. Kobieta, żona chciała poczuć się, jak to jest być osobą niewidomą po tym, jak mąż stracił wzrok. Ale tak jak mówię, to już jakaś romantyczna historia wokół tego urosła i staram się tego dalej nawet nie dystrybuować, bo zaraz pójść coś sobie do rąk. Po prostu jakby to wszystko powstało z empatii, tak naprawdę z empatii, chęci poznania drugiego człowieka. Pani Małgorzato, niepełnosprawności. Pani Małgorzato, to ostatnie dwa pytania. Dla kogo jest, a dla kogo nie jest ta wystawa? A tu może warto podkreślić, że istotny jest próg wiekowy. I ile trwa bycie w tej ciemności? Dobrze, to w kilku żołnierskich słowach. Zapraszamy wszystkich powyżej 9 roku życia, wszystkich wiekowo, tak? Właściwie to górną granicę ustalamy poprzez możliwości komunikacyjne i ruchowe, to jest bardzo ważne, ale jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie sytuacje, które mogą dyskwalifikować do zwiedzania, na pewno nie jest to miejsce dla osób głuchych. Nie porozumiemy się w ciemności, osoba niewidoma z osobą głuchą. To po prostu nie przejdzie. Jeżeli chodzi o niepełnosprawności ruchowe, też tutaj, tak jak mówię, my jesteśmy po to, żeby pokazać osobom pełnosprawnym, nazwijmy to, w jaki sposób funkcjonują osoby z pełną niepełnosprawnością. Także ważne, żeby być sprawnym komunikacyjnie, sprawnym ruchowo. A jeżeli chodzi o wiek, to sky is the limit, prawie że, poza tym, co powiedziałam, nie jest to doświadczenie dla małych dzieci. Powiem szczerze, bo teraz pytanie jest takie, jaką ma wartość poznawczą i edukacyjną, tak? Jeżeli przyprowadzimy tu 5-latka, jestem mamą 8-latki bardzo rezolutnej i tak naprawdę ona dopiero, jak miała 7 lat, przeszła w takiej skróconej wersji wystawa, wychowuje się w środowisku osób z niepełnosprawnością, gdzie jest dla niej absolutnie naturalne. No tak, ale musimy zrozumieć, że nasze dzieci niekoniecznie, prawda? Tak, dokładnie tak. Więc lepiej, żeby przyjść w tym wieku troszkę starszym, czyli 9

Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, to ja bym chciał zapytać, jaka jest idea Narodowego Centrum Kultury Filmowej, bo szykując się do naszej rozmowy, znalazłem takie oto zdanie. Po zakończeniu inwestycji, centrum będzie jedynym w tej części Europy ośrodkiem kulturalnym i edukacyjnym poświęconym kulturze filmowej. No to niesamowite, że w tak bogatym, na tak bogatym kontynencie jak Europa, gdzie no, kino właściwie jest codziennością, to my będziemy mieli takie centrum. Tak, to będzie unikatowe centrum, dlatego że tak naprawdę nie tylko w tej części Europy, ale na świecie tego rodzaju centrów jest bardzo, bardzo niewiele. Nawet jeśli są, to rzadko one realizują te wszystkie cele, które my chcemy zrealizować, bo my po pierwsze chcemy być centrum ekspozycyjnym i zrobić przepiękną wystawę poświęconą kinu polskiemu, a proszę uwierzyć, że widziałem sporo wystaw poświęconych kinu narodowemu w różnych częściach Europy i nie mamy tak silnej konkurencji wobec tego, co my szykujemy na trzech poziomach opowiedzieć o historii kina polskiego. Poza tym będzie jeszcze druga wystawa, która będzie interaktywną grą i pozwoli nam, a raczej zwiedzającym, zagrać w film, to znaczy stać albo producentem, albo reżyserem. Trzysalowe kino, biblioteka filmowa, wielkie centrum edukacji audiowizualnej, a zatem takie centrum, które kompleksowo będzie upowszechniać wiedzę i edukować ludzi w zakresie filmu, to w tej części Europy nie ma takich na pewno. Panie dyrektorze, więc ja odwiedziłem stronę internetową i to, co na pewno zwróciło moją uwagę, to takie cztery hasła, przez które chciałbym, żebyśmy wspólnie przez najbliższe minuty przeszli. Pan nam przybliży każde z tych haseł i on, myślę, da nam takie pojęcie, czym będzie Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Mechaniczne oko. Tak, Mechaniczne Oko to będzie wystawa, która będzie wprawdzie w drugim kroku dopiero otworzona, jeszcze nie w tym roku, ale już niedługo potem. I to będzie absolutnie unikatowe przedsięwzięcie, bo to jest przepiękna wystawa, która utrzymana jest w steampunkowej scenografii i będzie opowiadać o, tak naprawdę opowiadać o technice filmowej, ale to też będzie inne przedsięwzięcie niż to, które jest gdzie indziej, bo najczęściej tego rodzaju wystawy to są wystawy chronologiczne, które opowiadają o najpierw kamerze obskurze, potem o latarniach magicznych, czyli czymś, co było takim prafilmem jeszcze w wiekach XVI, XVII, potem XIX, a my chcemy opowiedzieć najpierw o digitalnych przełomach, o cyfryzacyjnych zmianach, czyli o tym, co jest dniem dzisiejszym, a potem będziemy się cofać po to, żeby na samym końcu wrócić do stanu wyjściowego, czyli do dnia dzisiejszego i powiedzieć, że ta sytuacja tak naprawdę się nie zmieniła. To będzie piękna wystawa pełna różnego rodzaju artefaktów, obiektów, technik, właśnie te latarnie magiczne tam na pewno będą. I to jest Mechaniczne Oko. Tak jest. Wystawa, czyli pierwsze hasło mamy omówione. Drugie hasło, materia kina. Tak, to jest właśnie ta interaktywna gra. No proszę sobie wyobrazić, wchodzimy do takiej przestrzeni i zostajemy na chwilkę producentem filmowym. Najpierw musimy skonkretyzować budżet, napisać scenariusz, dobrać sobie odpowiednie gwiazdy filmowe i stwierdzić, że na przykład mamy budżet tylko taki, a nie wystarczający, żeby jakiegoś wielkiego gwiazdora do naszego filmu dołączyć. Czy wybieramy blockbuster, czy bierzemy kino arthouse'owe. Potem plan zdjęciowy. Potem musimy to wszystko ładnie zmontować, udźwiękowić i wreszcie wysłać w świat i zdecydować się, czy bardziej idziemy w stronę festiwali filmowych, czy w stronę wielkiej dystrybucji filmowej. To będzie gra w kino, a zatem to będzie poznawanie filmu od kuchni, od tego, co nazywam making ofem. Coś, co pozwoli nam zrozumieć mechanizmy rządzące realizacją filmu, a nie tylko oglądać gotowy film, tylko go tak naprawdę współtworzyć. Stworzyć, jasne. Czyli materia kina i drugie hasło już mamy omówione. Trzecie hasło już pan trochę zasugerował, ale proszę jeszcze dwa słowa. Kino Polonia. Ach, to będzie przepiękna rzecz. Proszę sobie wyobrazić, na trzech poziomach 1500 metrów kwadratowych przestrzeni wystawienniczej będziemy schodzić w dół i to będzie historia polskiego kina. Na samym początku, tym razem chronologicznie, zaczniemy od Kazimierza Proszynskiego, który w zasadzie był jednym z współtwórców kina, bo wytworzył, bo wymyślił urządzenie, które rejestrowało i odtwarzało ruchome obrazy na przełomie XIX i XX wieku. Będzie Bolesław Matuszewski, który jako pierwszy w historii kina zaczął myśleć o kinie jako o fenomenie, który dokumentalizuje świat nas otaczający. A potem będzie Pola Negri, lata 20 i 30. Będzie oczywiście też socrealizm i takie filmy jak Ulica Graniczna czy Ostatni Etap, potem odwilżowe kino, wielkie nasze wspaniałe osiągnięcia kina lat 60., 70., Wajda, Zanussi, Kieślowski, aż wreszcie współczesność. I to, co będzie kinem też w przyszłości, w jaką stronę też to kino zmierza, bo nie ukrywajmy, kino dzisiaj coraz rzadziej jest w kinie. Jest już w przestrzeni nam bardziej intymnej, bardziej własnej, na smartfonie, na smartfonie. No, z całą pewnością jest to materia rozwojowa, no bo gdzieś centrum będzie szło razem z trendami tego, co kino proponuje dzisiaj. No i dobrze, ostatnie hasło, które zwróciło moją uwagę, trzysalowe arthouse'owe kino. Proszę wyjaśnić to arthouse'owe, na czym to będzie polegało? Tak, pojęcie arthouse'u to jest takie piękne, szlachetne pojęcie, wprawdzie nie polsko brzmiące, ale chodzi krótko mówiąc o kino, które jest kinem śródmiejskim, które już nie pokazuje tego, co najczęściej pokazują multiplexy, ale pokazuje przede wszystkim filmy ambitne, te, które trafiają do dystrybucji repertuarowej, a także coraz częściej trafią do takiego nowego modelu dystrybucji, bardziej festiwalowego czy przeglądowego. I chcielibyśmy właśnie w tych trzech salach kinowych tego rodzaju filmy pokazywać. Oczywiście także realizując akademie filmowe czy jakieś inne wydarzenia o charakterze takim bardziej eventowym związanym z kinem. Więc to będzie coś, co akurat jest chyba najbardziej rozpoznawalne w Polsce, w wielkich miastach. Każde duże miasto i średnie też potrzebuje tego rodzaju kina. Więc to akurat unikatowość będzie mniejsza, ale ładnie uzupełniająca wszystko to, co w NPKF-ie będzie miało miejsce. No dobrze, panie dyrektorze. I ostatnie, myślę, że najbardziej konkretne pytanie. Kiedy pierwsi goście, pierwsi widzowie będą mogli w progi Centrum Kultury Filmowej wejść? Wszystkich państwa gorąco zapraszamy jesienią tego roku. Czy to będzie październik czy listopad? My stawiamy dzisiaj na październik, no ale wszystko jeszcze może się zdarzyć. Tutaj różne okoliczności zewnętrzne mogą zdecydować, że to będzie na przykład listopad, ale mniej więcej wtedy będzie Narodowe Centrum Kultury Filmowej otwarte dla wszystkich Polski. Zapraszam, bo to będzie unikatowe centrum dla wszystkich widzów z całego kraju. No, trzymamy kciuki, żeby te plany się rzeczywiście ziściły. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej Rafał Syska był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 14 minut do godziny 15 w Trójce. Teraz pan Tałek wyjaśni państwu, skąd Italia wzięła swoją piękną nazwę. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Nie raz i nie dwa pewnie się ktoś z państwa zastanawiał, czemu to w wielu językach na Italię mówi się po prostu Italia, a u nas Włochy. Samo słowo Italia, zresztą co ciekawe, pochodzi od terminu, jakim Grecy określali lud zamieszkujący południowy kraniec Półwyspu Apenińskiego, dosłownie na dole tego włoskiego buta, tam gdzie obecnie znajduje się miasto Catanzaro w Kalabrii. Italoi, mówili na ten lud Grecy, którzy, przypomnę, kolonizowali całe południowe wybrzeże Italii. Potem owi Italoi zaczęli sami siebie zwać Italioti, czyli Italikami, Italami. No, a nasze Włochy, Włosi, właśnie. I tu już jest, drodzy Państwo, cały wywód językowy. Ponoć niegdyś mówiło się na liczbę mnogą słowa Włoch, Włoszy. Włochy miało być biernikiem tego słowa. Ale najważniejsze, skąd to w ogóle się brało, prawda? Najprawdopodobniej, drodzy Państwo, od słowa Wołosi, Wołoski. To znowu zaś z języka niemieckiego. Walch, Walsie. I z tego Walch powstał Wołch na określenie różnych mieszkańców południowych ziem i w tym Wołch przestawiły się literki O i E i stąd mamy Włocha. No, dość to skomplikowane, przyznam. Mówiono więc na południowców Wołosi. A z Wołochów powstali i Włosi. I czym innym Wołoszczyzna, a czym innym, drodzy Państwo, Włoszczyzna. Jak wiemy, ta przywędrowała do nas z Włoch wraz z królową Boną. A Włoszczyzna oznaczała te warzywa, które dodaje się do rosołu. Były to pietruszka naciowa, koper włoski, pory, selery, sałata rzymska, trybula, szalotka, kalarepa i kalafiory. I drodzy Państwo, proszę zwrócić uwagę, nie ma marchewki. No i właśnie, czemu w zestawie tej dawnej Włoszczyzny nie ma marchewki? A dlatego, drodzy Państwo, że marchewka była znana od wieków na terenach słowiańskich. Nie musiała jej nam przywozić i pokazywać królowa Bona w XVI wieku. Włoszczyzna były to warzywa, które stanowiły wówczas nowum na naszym stole. Tak to w każdym razie włoską kuchnię wspominamy za każdym razem, gdy idziemy do warzywniaka, a potem robimy bulion czy swojski rosołek. Włoszczyzna nas łączy z Italią, tak jak to zrobiła królowa Bona Sforza, która śpi snem wiecznym, no gdzie? W Bari, drodzy Państwo, w stolicy Apulii, w mieście świętego Mikołaja. Ale to już zupełnie inna historia, o której zresztą już kiedyś Państwu opowiadałem. W opowieści Mandałyka pojawiło się słowo klucz, rosołek, więc zrobiłem się głodny. Za 10 minut godzina 15. To oznacza, że kończymy powoli dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Krzysztof Sagan audycję realizował, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Bardzo, bardzo dziękujemy. Spokojnego, udanego popołudnia. Za 10 minut 15, o 15 oczywiście pora na najnowsze wiadomości w programie Trzecim Polskiego Radia. Call to be there.